فیضان سنت کے درس میں بیٹھنے میں سستی کرتے ہیں, اس کا حل ارشاد کرنا. انفرادی کوشش, بہت سارے مسائل کا حل انفرادی کوشش, جو نہیں بیٹھتا معلم خود اس کو سمجھائے, درخواست کرے کہ آپ بیٹھا کرو, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ گروگت میں ہی بیٹھ جائے. اور آپ سب کو چاہیے کہ جب آپ کے یہاں درس ہوتا ہو تو مہربانی کر کے بیٹھ جایا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.